Faithless, ale zremiksowany przez Brothers on High. Następnie For Real Trickiego. Tutaj również mieliśmy do czynienia z remiksem. This is Groove. To kolejna kompozycja Faithless. Miss You Less, See You More w remiksie Petera Hellera. Ten tytuł, no i utwór w oryginale pochodzi z łona grupy Faithless. Reasons ma również Faithlessów. Addictive to też kompozycja Faithless. Następnie Black Grape i utwór Get Higher. One Giant Leap, My Culture. To już kompozycja bardzo znana zresztą Robiego Williamsa i Maxi Jazza. Dalej BBE w kompozycji 7 Days on the Week. Worthless to już nagranie Dido. I wciąż jeszcze brzmiący Maxwell's Siren w utworze Don't You Want Me? Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Michał Margański i serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie w nocy z poniedziałku na wtorek. Teraz życzę dobrej i spokojnej nocy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie odchodź, gdy na ostrzu noży. czekaj, aż umilknie, zniknie całkiem z twojego snu. Gdy rozpali twarz wstydem i czerwieni żalem, nie czekaj, aż umilknie, zniknie całkiem z twojego snu. Nie czekaj, aż umilknie, zniknie całkiem z twojego snu. Nie czekaj, aż umilknie, zniknie całkiem z twojego snu. Dorota Miśkiewicz gościnnie na koncercie zespołu Micro Music. I to wszystko było we Wrocławiu i to wszystko zostało zarejestrowane na płycie Micro Music z Górnej Półki. Dobry wieczór, dobranoc, albo witamy, po prostu witamy Państwa bardzo serdecznie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie drugiej, Grażyna Oczkowska, Michał Grabek-Grabkowski i pasmo Jazz and Bass. No i muszę Państwu od razu na początku powiedzieć, że no nie mogę uwolnić się od tego ostatniego wydawnictwa Micro Music. No i w tym wykonaniu tak pięknie jazzowo i basowo robi się na samym końcu, że pierwsze, o czym pomyślałem, kiedy słuchałem pierwszy raz płyty Micro Music z górnej półki, no to pomyślałem o audycji Jazz and Bass, oczywiście o naszych cotygodniowych spotkaniach w noc sobotnio-niedzielną. W skrócie wygląda to tak, że formacja Micro Music obchodzi 20-lecie istnienia. Zagrała jeden koncert we Wrocławiu, z tego koncertu jest płyta, ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o występ na żywo, bo wszystko zacznie się w grudniu tego roku. Gdańsk, Kraków, a potem już rok 2024, Lublin, Poznań, Szczecin, Warszawa, Łódź i Bielsko-Biała. Krótka trasa koncertowa, 20 lat na scenie Micro Music. Dobrze, że mamy płytę, bo można już przedsmak tych koncertów sobie zapodać. Jesień i burzowa, dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A właśnie, a propos koncertów. Dzień sierpnia dzisiaj, a sierpzień to lato, lato to wakacje, wakacje to koncerty i festiwale i taki jeden niezwykły, po raz kolejny w tym tygodniu na antenie o tym powiem, zakończył się dokładnie tydzień temu, w miniony weekend w Katowicach, dokładnie w Dolinie Trzech Stawów, kolejna edycja OFF festiwalu, nieziemskiego wydarzenia, zupełnie wyjątkowego na mapie polskich festiwali. Miałem przyjemność uczestniczyć podczas dwóch dni w koncertach na żywo podczas tego właśnie festiwalu. Zdążyłem w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, już Państwu co nieco o tym opowiedzieć, ale też zdążyłem powiedzieć, że kilka muzycznych smaczków zostawiłem specjalnie na dziś. Tak, dokładnie na dziś, bowiem wśród wszystkich koncertów, które zobaczyłem w Katowicach w miniony weekend, jest jeden, który podobał mi się najbardziej. Chyba już o tym wspominałem. Też sama historia zespołu jest wyjątkowa i zachwycająca, bo to wszystko rozpoczęło się pod koniec lat 60. na głębokim południu Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, Mississippi dokładniej. Tam powstał zespół The Staples Junior Singers w roku 1973. Ten skład nagrał pierwszą i, jak się okazuje, jedyną płytę, która zatytułowana jest When Do We Get Paid? I tak mówiąc w zupełnym skrócie, słuch zaginął. W tym czasie, w latach 70. zespół koncertował w Ameryce, w kościołach, potem z kościołów tą muzykę przeniósł na różne klubowe parkiety, ale tak naprawdę od lat 70. była cisza w obozie The Staples Junior Singers. No i w pewnym momencie, kilka lat temu, David Byrne z zespołu Talking Heads, który też jest właścicielem agencji i labelu Luaka Bob, wynalazł, przypomniał, odświeżył muzykę z tej jednej, jedynej płyty i muzycy wyruszyli w trasę koncertową, przeżywają swoją świetność, a już są w dosyć poważnym wieku, no i co najważniejsze, spełnili swoje największe muzyczne marzenie i koncertują w Europie. Midnight, I cried for more. Formacja The Staples Junior Singers, tak jak powiedziałem, dosłownie, bo takie słowa padły ze sceny, spełnia swoje marzenie i po 50 latach występuje w Europie. Aktualnie jest podczas krótkiego tournée. No, muszę Państwu powiedzieć, że jestem szczęśliwcem, zarówno ja, jak i reszta osób, które w minioną sobotę na scenie eksperymentalnej zobaczyła ten występ. Od pierwszej sekundy niesamowity, magiczny, towarzyszyło nam, mówię tutaj o uczestnikach tego wydarzenia, wielkie wzruszenie i wzruszenie też towarzyszyło muzykom. Oprócz tej pierwszej trójki, bo w tym momencie The Staples Junior Singers to już jest zespół pokoleniowy, każdy na scenie był ze sobą spokrewniony. W drugiej linii byli nieco młodsi muzycy, którzy też wspaniale wpisali się w cały krajobraz i w całą historię tego wszystkiego, co działo się na scenie. A to była jedna wielka magia związana z południem Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej i ten materiał z płyty, która została wydana w 1973 roku. Tak jak powiedziałem, muzycy już w wieku dosyć poważnym, ale myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że dali z siebie wszystko. To był taneczny gospel, blues, rytm blues, soul i wszystko to, co związane z tą, przepraszam za określenie, ale w kategoriach muzycznych mogę tak powiedzieć, czarną muzyką, którą przecież tak bardzo lubimy. Oh,

You remember old Aunt Harriet, don't you? Oh, I know her pretty good. Not that well, though. Watch out. Patati bo puti tu sut. Yes, fetch you a chariot on chariot. I want them Eldorados so I can ooze long, you know, yeah. Yeah, cause the time and trouble both of us have seen. We seen a heap of it too, didn't we? Now, old rocking chair, get it. Rocking chair, get it. Now, rocking chair, get it. Rocking chair, get it. And Judgment Day. Yes, Judgment Day, yeah. Oh, Judgment Day, yeah. Yeah, sitting, yeah, chair. Yeah, rocking chair. Thank you very much. You know, we had a ball making that picture with Mr. Crosby and Sinatra and Miss Keller. In fact, the whole cast were great. I wrote them a letter and thought they was great actors. I told them, almost as good as my man, Raymond Massey, you know. I think he's one of the greatest. When he played Abe Lincoln in Illinois on Broadway, ladies and gentlemen, he got so carried away. After his last performance, he went up in Harlem and freed the Cotton Club girls. I like that. God, it's all right with me. We're going to beat out one from W.C. Handy's album that we recorded called Old Miss. 16 października w 1957 roku odbył się ten koncert w Los Angeles w Orpheum Theater. Louis Armstrong oczywiście w roli głównej. W 2021 roku wyszła reedycja zapisu tego koncertu, no i można sobie posłuchać, jak to się grało i śpiewało jazz w latach 50. Kwadrans pozostał do godziny 3:00. Nie mówiłem Państwu, że to Staples Junior Singers to nie jedyne wspomnienie OFF Festiwalu 2023. No bo teraz zespół, który często w naszym paśmie przygrywa i śpiewa. Myślę, że od samego początku istnienia audycji Jazz and Bass Kokoroko są z nami. No i nagranie, które od tamtego tygodnia na pewno już będzie miało inny wydźwięk. Thank you. Mówiłem o tym, myślę, że niejednokrotnie na antenie radia, że jeżeli miałaby powstać płyta, która zatytułowana by była Jazz and Bass w programie trzecim, no to na pewno jednym z żelaznych punktów programu na tej płycie byłaby ta piosenka Abuzy Junction. To formacja Kokoroko. Formacja Kokoroko, która, tak jak powiedziałem, towarzyszy nam na antenie programu trzeciego już... Mogę powiedzieć kilka lat, formacja Kokoroko, która kazała też kilka lat czekać swoim fanom na długo grający album, bo tak powolutku, delikatnie rozpieszczała nasze uszy tylko i wyłącznie singlami. No i też długo, bo kilka lat kazała czekać fanom w Polsce na swój pierwszy występ i to się stało właśnie tydzień temu podczas piątkowego wieczoru, właściwie już piątkowej nocy na scenie głównej OFF Festiwalu. Ta siedmioosobowa załoga z Londynu, cudowna, wspaniała, uśmiechnięta, dała niesamowity, szkoda, że tylko godzinny występ, no ale występ, który myślę zapamiętamy na długo. Thank you. zapraszamy do reklamy. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jedna z nas wstaje, powstajemy wszyscy. Wstajemy w jednym celu, tak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do nas. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Jazz and Bass do godziny czwartej. Przypominam, że ostatnie pół godziny dzisiaj z muzyką drum and bassową, którą bardzo lubimy. To będzie secik złożony z ulubionych nagrań. Myślę, że słuchaczy, mogę tak powiedzieć, ale póki co wracamy do tematu Kokoroko, niesamowitego siedmioosobowego składu z Londynu, który prezentuje współczesne brytyjskie podejście do grania muzyki jazzowej, ale gdzieś wplata w to rytmy wyspiarskie, rytmy afrobeatowe. Na scenie, tak jak powiedziałem, 7 osób, gitary, bębny, klawisze, gitara basowa, no i dwie charyzmatyczne wokalistki. Jedna z nich, która gra na trąbce, jedna z nich, która gra na puzonie i jeszcze do tego śpiewają i wszystko to pięknie wyszło. Zaprezentował zespół swój materiał z tej jedynej długogrającej płyty, jak i singli, które słuchacze wcześniej już dostali. To było naprawdę niesamowite wydarzenie, tym bardziej, że miałem okazję oglądać i słuchać z pierwszego rzędu.